Cześć. No, dzisiaj strasznie banalny temat, ale nie mogłem po prostu się powstrzymać, bo wyszedłem na dwór właśnie na kawusie. No i po prostu to, co się dzieje w tej chwili na dworze, to jest poezja. No właśnie. Bo nadeszła wiosna, co na pewno wszyscy zauważyli, nawet ci, którzy nie wstają sprzed komputera, to wyczytali to na Twitterach, Facebookach i różnych innych memach. Tak wyczekiwana. W końcu się roztopiła ta zima, co bardzo dobrze widać na moim podwórku zalanym. Mam na nim wielką, wielką, ogromną kałużę w jednym takim sporym narożniku. Moja drewutnia zatopiona, ale i tak jest super. Coś po prostu trzeba przedsięwziąć, jakiś drenaż zrobić czy coś, ale ja nie o tym. Chciałem po prostu tej wiośnie, ponieważ na pewno tego nie słyszycie. A ja wam nie jestem w stanie zaćwierkać, tak jak tutaj słyszę dookoła te ptaszki ćwierkające, fruwające. Nie znam się na ptakach, ale jakieś przyleciały, siadły na kominie, na szczycie budynku. W oddali szczekające psy, na szczęście w oddali, ale uwielbiam ten właśnie dźwięki tych moich przedmieść, no takich dosyć dalekich już, więc takie wioskowe, właśnie gdzieś w tle szczekające psy, moje dwa sfinksy wygrzewające się na słońcu i obszczekujące wszystkich, którzy akurat z rzadka przemieszczają się gdzieś w zasięgu wzroku. Kawusia na tarasie. No właśnie, bo ta kawa to jest coś magicznego też. Bo nigdy żaden barista nie zrobi takiej kawy, ponieważ nikt nie ma takiego składnika jak taras tudzież schody przed domem. Bo kawy są różne, można napić się niedogrzanej lury zimą na stadionie, rozpuszczalnej z automatu, bo właśnie taka była sprzedawana, kiedy byłem na meczu Polska-Ukraina. Mróz minus 15 stopni, a herbaty zabrakło, a kawa była taka nie całkiem gorąca. I to nie jest fajne. Można pójść do jakiegoś baru kawowego, restauracji i napić się tam być może pewnie dobrej kawy. Można pójść do sieciówki jakiejś i napić się bardzo drogiej kawy. Według takiej McDonaldowej receptury. McDonaldowej, czyli takiej standardowej. I one są całkiem, przynajmniej dla mnie, w porządku, ale niestety. No i taką kawę można wynieść na dwór ze sobą, a można się napić na fotelu na przykład tam w tej restauracji, ale nikt nie ma takiej kawy jak w domu. To ja piłem sypaną normalnie taką polską, dwie łyżeczki zalane wrzątkiem, łyżeczka cukru. Ale ostatnio na gwiazdkę dostałem taki zaparzacz fajny do kawy. Nie jakiś ekspres elektryczny, tylko taki zaparzacz specjalny. No i kawa z tego zaparzacza, nie dość, że właśnie pita w tej atmosferze takiej domowej albo tarasowo-schodowej, To jeszcze jest naprawdę pyszne. Ależ pięknie jest. Wiaterek wieje jeszcze. Taki nie całkiem ciepły, ale już można siedzieć na krzesełku przed domem. Słońce grzeje w policzek. W samej bluzie, buty na prędce włożone, bez skarpetek, na nogi, wyciągnięty dres. Czasami posłuchać tych ćwierkających ptaszków, czasami włożyć słuchawki, posłuchać muzyki. A ja słuchałem właśnie przed chwilą takiego monologu Anny Dymnej opowiadającej o swoim życiu. No i słuchałem, nie oglądałem. Pani Anna ma. Jej głos kojarzy. Nie zmienił jej się za bardzo. W związku z tym, od lat młodości, w związku z tym, pod powiekami można mieć cały czas obraz tej pięknej, naprawdę pięknej kobiety, z młodej dziewczyny właściwie, z filmu Sami Swoi, czy też z innych. Ostatnio, no parę miesięcy temu oglądałem taki odcinek starego polskiego serialu Najważniejszy Dzień Życia i ona w jednym z tych z odcinków grała. No, po prostu naprawdę dzisiejsze gwiazdy kina amerykańskiego ze sztucznymi biustami, rozchylonymi wargami mogłyby pracować u niej w garderobie po prostu. No i to chyba tyle. Nareszcie, wszystko schnie, wszystko. Zieleń wyszła spod śniegu. To jeszcze jest zieleń zeszłoroczna zieleń trawnika. Ale tylko patrzeć, jak tydzień, dwa i zacznie się to co ja sobie nazywam eksplozją zieleni. To jest coś nieprawdopodobnego. A tymczasem muszę wrócić i trochę posprzątać w domu, bo niedługo dzieci przyjadą z koleżankami oraz żoną, albo inaczej, żona przywiezie siebie oraz dzieci z koleżankami. No i trzeba doprowadzić dom do jakiego takiego porządku. Odkurzyć sierść. A co ja będę mówił? Chciałem was zostawić właściwie z tym, że dobro znowu zwyciężyło. Zima przegrała jak co rok. Jak co roku. No i do kolejnej. Mamy teraz trochę czasu. Także wstańcie i wyjdźcie na dwór. Wstańcie od swoich komputerów. Od tego, co teraz robicie. Wyjdźcie, zaczerpnijcie tego wiatru w płuca. Ale idźcie chociaż do jakiegoś parku gdzieś, nie wiem. Wyjedźcie za miasto. Bo miasto nie jest miejscem przyjaznym do życia. Muchy słychać. Ja cię muchy słychać. Kocham muchy. No cóż, życzę wam na koniec pięknej wiosny. i pięknego, długiego lata. Trzymajcie się.